Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Тэўтонскі ордэн быў разбіты, але не знішчаны. Быў пакінуты Вітаўтам як процівага Польшчы. Залежнасць вялікага княства літоўскага ад польскага каралеўства была чыста намінальнай. Вітаўт праводзіў міжнародную палітыку так, як лічыў патрэбным. Маскоўскі князь быў ягоным зяцем і не асмельваўся выступіць супраць магутнага цесця. Вялікае княства літоўскае прасцерлася ад Балтыйскага да Чорнага мора. У апошнія дзесяцігоддзі гаспадарання Вітаўт меў поўную ўладу ў сваёй краіне, ягоная дзяржава дамінавала ва ўсёй усходняй Еўропе. Вітаўт шчодрай рукой раздаваў узнагароды за дзяржаўную службу і найперш баярам шляхце, якая падтрымала яго ў барацьбе за ўладу, бараніла краіну ў бясконцых войнах і паходах. У 1413 годзе гарадзельскім прывілеям князь надаў асаблівыя правы і вольнасці найбольш слынным баярскім родам каталіцкага веравызнання. Не забываў гаспадар і сваіх праваслаўных падданых, дараваў землі праваслаўнай царкве і баярам, якія спавядалі праваслаўную веру. Ураўнаважанымі сталі адносіны князя з польскім каралём і стрыечным братам Ягайлам. Яны часта сустракаліся, абмяркоўвалі дзяржаўныя справы, успаміналі мінулыя гады. У 1418 годзе памерла жонка Вітаўта, вялікая княгіня Ганна, з якой ён прайшоў поруч лепшыя гады жыцця. Князь моцна гараваў, але праз некаторы час ажаніўся другі раз з княгіняй Ульянай Гальшанскай, сястрой польскай каралевы Софіі, жонкі Ягайлы. Стрэчныя браты нібыта спаборнічалі таксама і ў гэтым, хто возьме маладзейшую жонку. Дзяржаўная энергія Вітаўта з гадамі не слабела. Ён па-ранейшаму упэўнена кіраваў гаспадарствам, прымаў адказныя рашэнні, вёў актыўную дыпламатычную перапіску. Імператар Свяшчэннай Рымскай імперіі германскага народу звяртаўся да яго з вялікай пашанай, рымскі папа слаў яму сваё блаславенне. Аслаблены тэўтонскі ордэн з усіх сіл стараўся падтрымліваць мір з Літвой і адначасова пасварыць яе з Польшчай. Германскі імператар Жгімонт не аднойчы прапаноўваў Вітаўту зрабіць вялікае княства каралеўствам. Нарэшце князь вырашыў, што час прыйшоў, і даў згоду на каранацыю. Яна павінна была адбыцца ў 1430 годзе ў Вільні. Шматлікія госці, уладары розных краінаў з'ехаліся ў ліцвінскую сталіцу, каб прысутнічаць на гэтай падзеі. Папа Рымскі ўрачыста асвяціў ліцвінскую карону, падрыхтаваную германскім імператарам. Спецыяльнае пасольства павезла яе ў Літву. Аднак па дарозе абоз быў затрыманы адным з польскіх паноў. Госці Вітаўта пасля доўгага чакання пачалі памалу раз'язджацца з Вільні. Вялікі князь так і не дачакаўся сваёй каралеўскай кароны. У 1430 годзе па дарозе з Вільні да Трокаў 80-гадовы Вітаўт упаў з каня, быў перавезены з Трокі, дзе праз некалькі дзён памёр. Уся краіна аплаквала яго смерць, польскі гісторык Длугаш пісаў, што гэты чалавек здаваўся годным жалю і слёз не толькі свайму, але і іншым народам. Так закончылася жыццё вялікага князя Вітаўта. Дзякуючы свайму дзяржаўнаму розуму, працаздольнасці, таленавітасці, Вітаўт узвысіў вялікае княства літоўскае, зрабіў яго славутай еўрапейскай дзяржавай. Імя Вітаўта – адно з найслаўнейшых у гісторыі беларусаў. Больш за 5,5 стагоддзяў прайшло ад часу смерці гэтага чалавека, але цікавасць да яго не толькі не згасае, але, надварот, разгараецца. Вітаўт быў вялікім князем, гаспадаром нашай дзяржавы, вялікага княства літоўскага. Дзякуючы свайму таленту, надзвычайнай працаздольнасці, нязломнай волі, ён прывёў беларуска-літоўскую дзяржаву да вышэйшага росквіту яе велічы і магутнасці. Вітаўт пражыў доўгае незвычайнае жыццё, поўнае прыгодаў і дзівосных здарэнняў. Будучы вялікі князь пачынаў сваю дзяржаўную кар'еру ў гародні. Калі яму было 27 гадоў, бацька выдзеліў са сваіх заходнебеларускіх уладанняў гарадзенскае княства. Ад таго часу Вітаўт надоўга звязаў свой лёс з гароднай і гарадзеншчынай. Тутэйшыя жыхары прынялі яго, прызналі сваім князем і захоўвалі вернасць нават у самыя цяжкія і неспрыяльныя моманты жыцця Вітаўта. Нават калі ён быў выгнанцам і знаходзіўся на тэрыторыі варожай ордэнскай дзяржавы ў Прусіі. Невыпадкова падчас уцёкаў з-пад зямельляў крэўскага замка, куды яго кінуў Ягайла, Вітаўт перш за ўсё накіраваўся на гарадзеншчыну. Той глухой ноччу, восенню 1382 году, калі ён выбраўся з ледзяной вады абарончага рову крэўскага замка, на беразе яго чакалі слугі і коні, прысланыя з нашай старонкі, вокавыскім цівуном. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Вітаўт вельмі шмат зрабіў для гародні, і тагачасныя гарадзенцы гэта разумелі і цанілі, у адрозненне ад іхніх нашчадкаў. Вялікі князь збудаваў наш стары замак на месцы драўляных умацаванняў 12-13 стагоддзяў. Летапісы паведамляюць, што драўляны гарадзенскі замак быў знішчаны страшэнным пажарам, у якім ледзь не загінуў сам Вітаўт. Князя яго сям'ю ратавала ручная малпа, якая, спалохаўшыся агню, кінулася на ложак да гаспадара, абудзіла яго, і той паспеў ратавацца сам і вывесці жонку з дзецьмі. Вось пасля гэтага пажару, па загаду Вітаўта, і быў узведзены мураваны гатычны замак, адзін з самых магутных і непрыступных у краіне. Тое, што мы бачым на старым замку ў гародні сёння, гэта той самы замак Вітаўта, толькі моцна панішчаны, шмат разоў перабудаваны і падрамантаваны. Пад тоўстымі слаямі розначасовай тынкоўкі, пад познімі цаглянымі аблямоўкамі, архітэктары-рэстаўратары ўсё роўна натыкаюцца на тыя вітаўтавыя муры 14-го стагоддзя, яны аснова гэтага ўнікальнага помніка беларускай архітэктуры. Праўдзівы выгляд замка гісторыя захавала, дзякуючы гравюры гародні 1568 году, на якой ён паўстае на пярэднім плане ва ўсёй суровай красе і непрыступнасці. Заняўшы велікакняскі пасад у 1392 годзе у выніку астроўскага пагаднення з Ягайлам, Вітаўт атрымаў агромністую, але раз'яднаную краіну, падзеленую на княствы, удзелы яго дзядзькоў і братоў, князёў Гедымінавага роду. Вялікі князь быў толькі першым сярод князёў Гедымінавічаў. Аб'яднаўшы свае сілы, двое ці трое з іх маглі на роўных выступіць супраць гаспадара, як калісьці бацька Вітаўта Кейстут з дзядзькам Альгердам аб'ядналіся і выгналі са сталіцы свайго брата, вялікага князя Яўнуту. Вітаўт вызначаўся непаспалітым розумам і меў велізарны аўтарытэт у сваёй краіне і далёка за яе межамі. Вялікі князь Вітаўт у першых дзесяцігоддзях 15-го стагоддзя рабіў у нас тое самае, што каралі ў Францыі – аб'ядноўваў сваю краіну. Ён шмат паспеў папрацаваць для радзімы, Літву пакінуў у росквіце славы і велічы, мір і спакой запанавалі на яе межах. Нашыя продкі атрымалі магчымасць бесперашкодна ладзіць сваё жыццё, будаваць гарады і мястэчкі, ствараць дзівосныя творы мастацтва, унікальную беларускую культуру. Вось чаму мы з удзячнасцю шануем памяць нашага слаўнага продка, вялікага князя Вітаўта.